brace yourselves, I'm going in dry. Jag förstår inte väldigt bra. Han talar om torrhumor. Torrhumor? Jag har bra exempel på torrhumor. Men varför äter du alldeles snett? Jag äter la lutfisk. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2017-06-29 och det är avsnitt 126. Mitt namn är Carl, det är jag som ska vara er värd även detta avsnitt. Och med mig idag så har jag Max, Rob och Fredrik. Välkomna, välkomna. Hej! Thank you, thank you. Det är väldigt trevligt att vara här. Ja, vad snällt att vi är här, kom Rob, att du kunde ta din tid att komma hit. Jag tycker om Max, han bara, hej! Ja, han är ju en mård så. Max är en speciell individ. De säger det. Jag är väldigt, väldigt Max Mård. Mård. Det skulle bli ditt nya namn. Max Mård. Det låter som en så här, en någon form av anime-attack eller någon så här, Max Mård. Han laddar upp sin Max Mård alltså. Ja, precis. Det är någon sån här mech-serie. Han laddar upp sin Max Mård-attack. Ja. Han alstrar energin från skogens alla gnagare. Gnuggar dem mot huvudet. Ja, ja. Det ballar ur. Så som det ska. Du var aldrig på. Vi var aldrig på väg någonstans. Vi var spårade ur direkt. Det här var det spåret som vi var. Liksom. Det finns inget spår. Nej. Då får väl jag ta ansvar som värld då och styra in oss på rätt spår där helt enkelt. Då. Ska vi du säga att de inte kan sköta tågen ordentligt? Ja, jo, så är det. Så är det. Men jag rapporterar ju från de småländska skogarna här nu för tiden. Eller ja, just nu då. Så jag sitter bara med en liten sketen laptop här. Och i och med det så har man ju tvingats att hitta någonting som är lite lättare att köra då. Och då, så nu var det ju streamergrann här då och tittade det på vad fanns det för roliga spel som inte är så krävande. Och då hittade jag den här gamla guldkornet, den gamla pärlan, Return to Castle Wolfenstein, som jag har nämnt. Jag tror att jag nämnt det otroligt många gånger att jag har spelat det, speciellt i så här senaste specialavsnitt och i andra tillfällen när man har pratat om spelhistorik och vad det nu må vara liksom. Så att jag plockade ner det och körde igång och det roliga var ju att jag kunde första banan ut och in fortfarande, hittade alla hemligheter och gick runt och smög runt och visste för typ vad alla vakter skulle vara och fortfarande, så det sitter i alltså, det sitter i. Men du, vänta. Du körde väl aldrig här när det kom, antar jag? Eller? Ska vi se, när kom det? 2001 vill jag säga, och det var inte så långt ifrån alltså. Nej, det var. Jag kan inte sätta exakt år, men det var min pappa som körde det här. Han körde lite multiplayer på det också. Det här Enemy Territory multiplayer-delen. Ja, just det. Men 2001, Carl, du var ju typ 3. Jag vill påstå att det var i de krokarna, låt oss säga 2003 kanske, 2004. Något av den stilen. Ja. Så att, jo då. Det var spelade när det var aktuellt, så att säga. Vänta lite, 2003, hur gammal var du då? Ja, du måste ha varit typ 7 eller 8. Ja, och du sitter och spelar Return to Castle Wolfenstein. Ja. I don't see any problem in that. Nej, jag tänkte säga, jag har spelat med dig. Ja, jag spelar med dig. Jag tänker mest liksom, när man är 7 år gammal så kanske man borde spela någonting som är mindre. Ja, jag spelade Mario vid sidan om också, om du tycker det får det må bättre också. Det är nästan värre. Är det? Va? Jag har ingen aning om hur du räknar på det här. Anywho, vad ska man berätta om det? Det här är ju ett singleplayer-spel, men man springer runt som titel, den BJ Blazkowicz är tillbaka igen. Han har återkom för vad blir nu? En tredje gång är det väl den här gången, om jag minns rätt. The third coming of BJ Blazkowicz. Ja. Okej. Okay. Alltså, om man ska få lägga upp premissen då, så att alltså, de säger ju det finns massa så här, vad heter det, flavor text i spelet. Man ska kontakta någon så här, informatör som har information om en så här, vad fan är det heter, SS, jag tror det heter så här, SS Paranormal Division eller något sånt där, något sånt där. Det är väl premissen egentligen. Sen så får man börjar i någon slott som man ska ta, som man ska fly från en fängelse, och sen så går det liksom därifrån. Man tar sig igenom slott och byar och katakomber och allt möjligt. Och det är ju, alltså gameplayen är ju som sig bör. Alltså det är den här snabba som man ser nu med senaste Doom, eller som det var på den tiden med att du har ingen sikteknapp som du trycker in och så håller in och siktar över siktet på vapnet, utan det är alltid du har liksom bara en liten ring som skotten kan hamna i och sånt där. Så det är väl den. Och sen så springer han ju som om han vore en liten, jag vet inte vad, en liten skåda eller något sånt där. Så springer han skitsamt. En liten skåda? Ja, men det är ungefär den hastigheten han springer. Jag trodde du skulle säga gepard eller någonting. Nej. Skåda var det. Ja. Jag tycker om beskrivningen. Jag hör den här gubben, han springer som en gammal skåda. Och när han skjuter skotten, då hamnar de i den här lilla ringen. Ja, men så det är. Så har man ju den här julbordet av vapen också, med pistoler och k-pistar och hagelbössor, eller ja, vad det nu var. Och sen så raketgivär och elvapen och allt vad det nu kommer till i slutet. Elkastare tror jag man får till slut också. Så här, ljuddämpare vapen och grejer. Alltså, ja. Och så, fram och tillbaka. Men, vem vill inte döda nazister, tänkte jag säga. Men om man gillar det så är det ju billigt sätt att komma undan om man vill skjuta lite nazister. Så att, alltså, det här är, för mig är det svårt att bedöma det här spelet, för det var ju någonting som jag så att säga, växte upp med. Och som, så här, kunde alla banor ut och in och visste var man hittar alla jävla hemligheter och så och så. Så att, jag kan ju tycka att det är jättebra spel, men sen som någon annan tycker att du spelar, vad fan är det här liksom, jättefan vad man ska sitta lite. Jag körde ju det när det begav sig och jag tyckte jättemycket om det, för att jag tyckte om det okulta och jag tyckte om framförallt själva actionen i det. Ja. Det var cinematiskt, det var ju då precis när Call of Duty hade kommit första, och det var så här cinematiskt skulle allting vara, och men ändå ha väldigt rak på sak gameplay liksom, så här. Skjuta allt som rör på sig, det ska splatta och ha sig och det ska vara... Ja, precis. Det är ju någonting som man bara... Nazistiska man skicka... experiment med gubbar som går på armarna och har ingen underkropp och allt. Ja. Och så alla jävla spöken som skrämde livet av mig. Jag vet att när jag var som minst och spelade det här själv för första gången, så vågade jag inte gå igenom de här jävla katakomberna, för jag var så jävla rädd för alla skelett och sånt där. Så det fick jag ta lite senare tillfälle. Men hur skulle du säga, om du försöker ta av nostalgiglasögonen lite, hur känner du att det håller upp igen för i dagsläget liksom? Ja, gameplaymässigt så tycker jag det håller absolut, speciellt nu när man har sett en liten återkomst av den typen av gameplay. Jag tänker ju speciellt på Doom 2016 då, så gameplayen är ju ganska lik, där man har när man måste plocka upp hälsa. Du har ingen åter, vad ska man säga, regenerating health och sådana saker. Du har 10-tal olika vapen och sådana saker. Så på gameplayfronten så tycker jag det håller sig stabilt. Sen så bryr mig inte speciellt mycket, men grafiken är ju väldigt åldrad. Det är den ju. Alltså, texturerna och allt sånt där. Och så allting ser ju, vad ska man säga, matt och grumligt ut nästan. Sånt där. Det är kexigt skulle jag beskriva det som. Kexigt. Okej. Okay. Ja. Fråga din mamma. Säger du kex eller kex? Lite kexigt. lite kexigt sådär. Alltså. No, lite kekt sådär. Ja, precis. Kekt är något man är. Man är inte... Kex är inte något man är. Det är så spel ser ut på den tiden. Nej, jag håller med. Jag säger också kex. Men det finns många som säger kex. Nej, de har ju fel, så att... Men... Det finns de som säger kex och sen de som har fel. Det här är kex eller kex. Kexigaste avsnittet någonsin. den mest checka spelpodden i Sverige. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. Nej, men jag nöjer mig faktiskt där. Jag har inte mycket mer att säga. Det var kul att återgå och inse att man har hjärnan full med massvis med meningslös information som var extra HP ligger i första banan av Return to Castle Wolfenstein istället för man kanske skulle ha lägga tiden på att minnas någonting vettigt då. Men det är nog inte bara jag. Vad blir det? 1,24 euro på Steam-rean fram till den 5 juli. Precis. Så att, nu är det 12 spänn. Det är, spänn, typ. Ja, det är svårt att motstå nästan. Det är så billigt. Måste köpa. Jag kan köpa det någon regn idag. Liksom. Eller köra det någon regn idag. Typ nu då när det är storm ute. Ah. Si, men då så Fredrik. Ja, du har gått tillbaka till den gamla trotjänaren Diablo. Ja. Jag trodde du skulle gå in på Wreckfest där. Just det. Ja, men det stämmer. Det stämmer bra det. Vi fick ju till oss lite koder för att ta igenom. Jag kommer skriva en liten mini-recension på det här också. Men det är DLC-pack bestående av först och främst en ny karaktär. Visst, du får så här lite character slots, lite stash, en ny... Liksom, alltså när du säger karaktär, spelbar klass typ då? Eller alltså, det är en spelbar klass, ja, precis. Och du kan välja kvinnlig eller manlig version, precis som de övriga karaktärerna. Men utöver det så får du så här character slots, du får lite stash tabs, ja, lite nya banner och någon golem pet och lite så här vingar och grejer. Men det är ju karaktären då som är det... Som är det mustiga här i sammanhanget. För den här jäveln är ju... Alltså, jag kanske kommer upp bara 20-30 nivåer. Men jag fattar inte Blizzard hur de kan lyckas sälja in gubbar på grund av ljudeffekter och slafs. För han har ju... Han kan suga ur livet ur sina motståndare. Vad är ljudeffekterna? Är det han drar, det som att du vet så här, mer så här. Han drar ur livet liksom på dem. Men det är bara en av dem. Han kan skicka upp så här kloliknande saker från marken. Och han kan, framförallt är den stora grejen att han kan använda alla lik. För med den här karaktären så sparas folks lik på marken. Annars skulle de försvinna med alla. Om du har en annan karaktär så ligger de inte kvar liksom. Men då ligger de kvar och du kan använda liken. Antingen som, ja, vad fan, jag spränger liket här, boom, och så dör alla runt omkring den. Eller så tar du och använder och framkallar golems eller skelett eller vad som helst. Du kan ha en hel armé. Jag tror jag sprang runt med 7-8, nästan 9-10 stycken sån här skelett med pilbågar som sprang. Och då samtidigt körde med Danny och han hade också den karaktären, så det var 20 stycken bakom, så vi kom, det var värsta possit, så här, helt... Nu jävlar ska ni få smaka spö, era jävlar. En helt vanlig onsdagkväll i Örebro alltså. Nekromantik huvudstaden nummer ett, Örebro. Jag föreställer mig bara liksom så här, fienden ser det komma och så här, ja men det är bara två snubbar liksom, det är bara att ta ner dem. De verkar ju inte ha några speciellt armor eller vapen och sånt där liksom. Ja, och sen så när de kommer bara försöker ta dem så här, så kommer de närmare och så ser de alla zombier kommer efteråt så här. Nej, jag trodde de var på vår sida. Ja, faktiskt, för det är ju skelett som slås mot skelett liksom. Ja, och sen så är det ju, måste ju vara så här en psykologisk aspekt också, för när de får se liksom sina gamla kamrater bli återupplivade så bara nej, alltså det är inte Börje, du känner ju. Skulle vilja se det i ett spel faktiskt. Jag har aldrig sett någonting sånt. Det värsta är att de som vi slåss mot är också skelett. Att de betyder att vi har dödat de som redan varit döda en gång till. Och sen för... Bill! Bill! Bill är tillbaka! Nej, men vad gör du med spjutet, Bill? Reanimation i alla fall är ju en stor grej där. Och du kan ha så här curses och du kan återuppliva corpses och allt möjligt så här. Den är än en gång, Blizzard och det här med att få till... karaktärer från start, alltså jag fattar inte hur de får till det. På en gång när du börjar så tänker du, det där var slafsigt och härligt. Det var liksom, det är kul att göra magierna. Så att du nästan bortser. Jag satt och körde upp ett par levels innan jag ens, ja men just det, jag kan ju faktiskt välja lite andra saker här. Och så testar man den i taget. Och jag vet ju, det kommer ta slut där uppe vid 70. Men det finns mycket gott här att mosa igenom. Och det går inte att förneka att det känns skönt i kistan när man verkligen spränger typ 30 pers på grund av att de nötterna stod bland lik. Liksom. Så du spränger liken och då spränger dem och då får du ännu mer lik och då spränger du ännu mer och så så här. Så Fredrik, du skulle vilja påstå att det kittlar dödsskönt i kistan alltså. Mhm. Dödsskönt. Ja. Nej, jag tycker än så länge visst. Den här, det är ju en summa på typ 130-140 spänn någonting för det här. Och du får ju egentligen, visst det är en karaktär. Men den är väldigt olika de alla andra karaktärerna. Den har ett helt annat uppsättning av skills. Som jag tror definitivt, så som Diablo är. Du kör, säg att om du motförmodar en sån som kör till 70 och sen slutar så är det fortfarande... Vad kan det vara? 40-50 timmar kanske. Mm. 140 spänn för 40-50 timmar tycker jag. Det är bra. Det är lugnt. Det är inga problem. Du kör ju inte Diablo för storyn direkt. Den har du ju säkert kört redan för länge, länge sedan. Om det är redan ägen. För du måste för övrigt äga Reaper of Souls-expansion för att kunna köpa den här. Bör tilläggas. Bra. Yes. Men ja, det tycker jag väl säger allt. Jag kommer skriva lite mer ingående i den lilla mini-recensionen som kommer ut. Det är faktiskt så att vi har lite roligt också, för vi fick ju kolorna till oss då, så att nu är det faktiskt så att vi har en till övers också, som vi vill ge bort då till och med. Och då har vi gjort upp en liten tävling här, det ser ut som följande. Att man ska skicka in en liten bild på sin Diablo-gubbe då, och samt tillsammans då med en motivation till varför den här gubben skulle då vinna över The Necromancer som han heter. Och det kan man ju skicka till infomailen, alltså info@nordlypodcast.se. Och då vinner man just Rise of the Necromancer, en DLC-paketet där helt enkelt. Mm. Det är lite smaskigt. Så börja knåpa på den där motivationen och skicka in en liten bild där sen, så får vi se vart det tar vägen. Kanske bara just du som lyssnar där ute får det här paketet då. Mysigt. Ja, bra. Jävligt. Bra. Ja, men det rundar ju egentligen av spel i fokus där, så kastar vi över bollen eller den heta potatisen till Rob där som ska dra lite av veckans nyheter. Take it away, Rob. Jag skulle vilja ha en sån här nyhetsintromusik här. Dun, dun, dun, dun. News, ja, with Rob at 9 o'clock. Nördliv nyheter med Rob. Fan, Rob, kör nu. Ja, förlåt. Jag såg det i huvudet bara liksom. Kameravinkel. Så sorry. Ja, väldigt mindre roligt är då att svensk skådespelare Mikael Nyqvist har gått bort efter en tvist med lungcancer. Han är relativt, jag är väldigt dålig på svenska skådespelare och sådär, men han är ju relativt känd i Sverige i alla fall för en hel drös med filmer. Men även fått lite kändisstatus i USA också, i Hollywood, i och med till exempel John Wick, där han var med och spelade en av det är lite det som är lite sorgligt egentligen i det här hela. Han blev ju bara 56 år gammal och sen så han var ju, vad ska man säga, han var ju på gång på en riktig uppsving där internationellt då, så att säga. Han har varit känd länge i Sverige och sånt där, har varit lagom kändis liksom och bra skådespelare, väldigt stabil skådespelare i svensk film och så. Men nu på senare år så har han ju fått, var han ju på väg uppåt verkligen i internationell film också. Mycket tack vare till exempel John Wick och sådana saker. Mm. Så att det var just en sån sak jag såg det. När jag såg den nyheten så var det verkligen så här, nej, inte han också. Fan. Ja. Och det är synd. Så att jag tycker att ärligt talat, det var väldigt, väldigt synd att se. Speciellt eftersom han var ganska ung också. Mm. Det är bara, man får väl gå tillbaka och se, titta på grabben i graven bredvid eller någonting, och så får man ta och minnas han för hans eller Millennium-trilogin. Eller Millennium för den delen, var väldigt bra filmer också. Så får man minnas han för hans väldigt bra, fantastiska skådespelarinsatser helt enkelt. Absolut. Yes. Har vi någonting mer, lite mer muntert där, Rob? Ja, lite mer muntert ligger ju nyheten runt då att det kommer en ny trailer nu. Vi gillar ju trailers här på Nördliv, gör vi. Man skulle nästan vilja påstå att vi gör lite nyheter utav. och Jackie Chan har ju en ny film som kommer ut här, tror jag, senare i år. Som heter The Foreigner. där han spelar. Jag är så dålig på att komma ihåg specifikationer för just trailers jag sett, men han spelar icke Jackie Chan aktig snubbe som, vad var det du jämförde med, Fredrik? Var det Taken? Det är lite Taken-känsla. Hans, lite Taken Jason Bourne nästan. Ja, i trailern, hans dotter dör i en explosion och de inte vill, det är ett terroristattentat har jag för mig. Och de engelska myndigheterna väger, de är väldigt de verkar inte vilja hjälpa honom hitta de som är ansvariga för det här då. Så han tar lagen i sina egna händer lite. Precis. Så att ja, det som du nämnde det att den just att han inte gör en typisk Jackie Chan-rulle tycker jag är intressant i det här. Jag vet inte hur det är för folk som inte har någon kontakt eller liksom känner till Jackie Chan så mycket. För dem kommer det vara run of the mill revenge story egentligen, antar jag. Men med tanke på att han faktiskt har, han har en ganska bra range på sitt skådespeleri, så jag kan tycka att det kan bli väldigt intressant att se han i en sån här typ av roll. Han är ju inte munter och käck direkt. Nej, alltså han känns inte. Jackie Chan har ju gjort en karriär utav, i alla fall i Hollywood, att spela väldigt hans karaktärer brukar inte vara speciellt moralt i morala gråzoner direkt ofta. Nej. Utan precis. Han brukar vara the good guy liksom. Jag tror han har sagt det, gått ut och sagt faktiskt att han vill spela good guys liksom. Det stämmer helt. Han har ju gått ut och sagt exakt det, att han vill helst, för han har mycket publik och han är ju pappa själv så att säga. Ja. Så han vill ju ha så role model roller liksom. Ja. Det är därför jag känner liksom att den här rollen känns väldigt udda för honom, just på grund av hans tidigare stans liksom, på sina roller och så, för den känns ju väldigt mycket som, jag vill inte fortsätta jämföra till Taken, men just den typen av karaktären då som är väldigt moralt ambiguous liksom. Jag kan ju hålla med om det, alltså, att det känns ju som en väldigt standard actionrulle liksom, i alla fall med premissen och upplägget, om man säger så. Någon gammal gubbe som tar lagen i sina egna händer liksom, och kör fast, med fast jag känner inte att, nu vill jag bara säga det, jag känner att den första Taken-filmen är fortfarande väldigt, väldigt bra. Den är sjukt bra. Och den är ändå relativt unik i liksom sitt upplägg på det sättet. Alltså det är ju klischéer hit och dit, och det finns ju, man kan säkert poängtera till ett dussintal filmer som, ja men den är nästan som den här, men den är ju ändå unik i sitt slag på det sättet. Det jag tänkte säga var, alltså, man får ju undra över om han kan göra det något nytt, något unikt av det, eller som man säger, om han kommer falla in i den här mallen eller något sätt, om man kommer kunna addera till mallen på något sätt, om man säger så då. Det är väl det som jag funderar på, om man säger så. Jag är intresserad av konceptet just det, att han är ju en äldre man liksom, som hans dotter dog i den här explosionen då. Och det känns inte som han har ingenting att förlora i den här i premissen av filmen. Så det känns som att de kan pusha honom, storyn kan pusha honom till gränser som till exempel i Taken inte skulle vara möjliga, på grund av att målet är ju att få tillbaka sin dotter i Taken. Men här så är hans dotter är ju redan borta, så här är han ju bara ute efter själva hämnden liksom. Han vill ju få fram vilka som är mördarna liksom, deras identiteter. Det där han liksom så tydligt i trailern bara, I want to know who they are liksom. Ja men precis. Så att, men det verkar ju inte vara i någon form av, han är ju ute efter någon form av personlig hämnd liksom. Absolut. Inte det att han vill liksom visa upp dem för liksom, skicka dem till myndigheterna liksom och fängsla in dem. Han vill ju ta ut dem. Ja, men det är precis. Lite John Wick. Men det jag menar liksom. Ja, precis. Jag tänkte nämna John Wick, att det kan jag vara lite inspirerat därifrån också. Den är populär. Man kan ju se det som en blandning mellan John Wick och Taken på ett sätt liksom, med att han har ju ingenting att förlora direkt. Nej, han har ingenting direkt att vinna heller, förutom någon slags personlig liksom, intern. Jo, men vad jag menar på är att det finns en möjlighet att han kan dö i akten, om man säger så. Ja, du tänker så. Ja, det finns möjlighet. Det är det som gör, jag tror inte det kommer hända, men det, att möjligheten finns där just på grund av att han inte har någonting kvar. Mm. så finns det ingenting som dels håller honom tillbaka, och sen finns det ingenting som han måste leva för efteråt. Så att det finns en möjlighet att han kan gå så pass långt att han dör liksom, så länge han klarar av sitt mål liksom. Och sen tänkte jag också, han är ju, jag kollade upp det nu, han är ju fan 63 år gammal också nu, en gubben, han har några på nacken, så att frågan är ju hur det kommer se ut med actionbitarna där, om han fortfarande orkar göra styckningen nästans. Känner man honom rätt så förmodligen så lär han väl göra det, han har ju varit ganska envis med de sakerna tidigare, så kan jag tänka mig att han kommer försöka ge sig på det i alla fall, vilket i sin tur förhoppningsvis kommer då leda till en väldigt bra film, alltså rent actionmässigt där man ser allting klart och tydligt och inte en massa konstiga klipp och skakig kamera och sånt där. Precis. Så att det är också någonting. Det har ju några fördelar. Du har ju regissören Martin Campbell som gjorde Casino Royale, som är helt klart den absolut bästa James Bond-filmen genom tiderna. Säger det för jag vill se om jag kan. Jag visste det. Men den är ju, han gjorde också GoldenEye, men den är inte lika bra. Det är de enda. Men han har i alla fall överlag, han har gjort några skitfilmer också, men överlag har han gjort ganska bra filmer, och han är en så här stabil regissör som när han får sin vilja igenom gör oftast en väldigt bra film. Så där tillsammans med Jackie Chan och Pierce Brosnan tillbaka igen också i filmen, så GoldenEye, där har vi en liten touch av det. Jag tycker det verkar intressant överlag just skådespelarmässigt och vilka som står bakom, så att säga. Så men jag säger det nu, jag tror att Pierce Brosnan är the bad guy. Of course. Ja, han är stora namnet, han måste vara opposite, jag känner. Det blir ju bara så liksom. Jag känner liksom utifrån trailern så känns det som att men han är ju snubbe som gör sitt jobb, han är liksom en del, han har ju helt klart sin egen agenda, men att det är han som är ultimat ansvarig för allting liksom, i slutändan. Alltså det är IRA känns det som här, och då känns det som att han är. Men vi får se då. Jag vet inte om det är september eller när den ska komma, men längre fram i år i alla fall. Kan dubbelkolla, det borde ju stå. 30 september 2017. Ja, okej. Ja, men det är en bit kvar i alla fall. Så vi får se senare år. Men det var intressant. Och avslutande då så har vi ju att Nintendo, de kom ju ut här. Vi visste ju att det skulle hända. Det var ju så uppenbart. Att de kommer ju släppa nu i september. I slutet på september så släpper de SNES Classic. Så precis som med NES Classic så hette den det? Den hette NES Classic, va? Jag tror det. Den här lilla SNES Classic, ja. SNES Classic, ja, precis. Så kommer det då vara en liten version av Super Nintendo med 21 spel inbyggda i den redan. Den stora skillnaden är ju dels att det är SNES, vilket är ju, vi alla vet, den bästa av konsolerna. Försökte du också hinta lite där? Trigga någon eller? Jag försökte se, för jag är ganska säker på att du, Fredrik, har spelat NES, va, för länge sedan. Ja, men SNES då mycket högre. SNES är ju bättre. Ja, nej. Hade Danny varit här kanske hade varit en annan sak. Då men, kanske. Ja, jag vet inte. Men i alla fall att det, jag tycker att det är den bästa av de två i alla fall. Tycker jag. Men det är för att jag har en bättre connection med just den. Och den andra är då att det kommer med två stycken handkontroller till den. De är ungefär 5 cm lång sladd på båda också. Ja, eller hur? Det är någonting som tidigare. Jag tycker det är lite tråkigt dock. Utifrån bilden som de har visat upp så är det den amerikanska versionen av Super Nintendo. Ja, den med lila knappar. Ja, den där väldigt rektangulära, väldigt kantiga versionen. Jag tycker aldrig om den. Jag föredrog den som dels är den japanska Famicom-versionen, Super Famicom-versionen, och den europeiska, vilket är den rundad med lite mer, den är lite mer färggrann och lite sådär. Det är väl en bias kanske från min sida bara, för eftersom det var den som jag växte upp med. Men det är ju som sagt, det stora problemet här egentligen, det är ju 21 spel. Ja, det är lite liksom, när jag såg det och tänkte jag, då var det ingen mening med det längre. Alltså jag vet inte, det är ju en hel dras bra spel här. Vi har ju... Du får ju ett nytt spel också. Ja, precis. Star Fox 2. Ja, har jag ja, den finns ju inte på annat sätt. Det har du rätt i, Fredrik. Helt rätt. Det hör för de som är intresserade, spelen är Contra 3, The Alien Wars. Donkey Kong Country. Du ska inte gå igenom 21 spel nu. Jag tänkte ta några av de highlights bara. Right. Jag vet att många gillar Contra. Jag har aldrig spelat det själv. Donkey Kong Country. Final Fantasy 3. Legend of Zelda. Legend of Zelda Link to the Past. Secret of Mana, eller Mana om man vill vara. Mana, den är nytt. Ja, jag vet inte. Jag sitter och tittar på massa Dungeons & Dragons spel, så därför säger de olika grejer. Star Fox 2 som sagt, Street Fighter, Super Mario, 3 Super Mario spel, Super Metroid liksom. Så alltså, det är en hel drös med utöver det är ju 21 spel och så är det utöver de spel som jag nämnde, så är det en hel drös. Det finns att hitta en hel lista med där om man vill gå och leta. Men det är, jag känner att 21 spel, det är ändå helt okej. Det är inte några små spel för er Adam, men jag har Final Fantasy 3, A Link to the Past liksom, det är, de är ju inte så här, och Secret of Mana, de är ju inte så här små spel direkt. Är de ju inte så att, ja, det hade varit värre om det var så här 21 obskyra spel. Man bara, vad fan är det här? vad jag inte förstår är varför de inte har med Chrono Trigger för. De kanske tycker det är skit. Det är inte sant för 5 öre. Jag tror för. Hur vet du att de inte tycker det? Va? Det är ju ett av de mest kända spel. Ju. Det är ju ett av de mest kända spelen. Jag sa att de typ kanske tycker det är skit. Ja, fast jag tror inte. Ja, jag har svårt. Hashtag triggered. Ja, lite triggered där. Jag känner att nu är du bara ute. Jag förstod inte, men det går inte. Nej, does not compute. Funkar of course inte. It does. Ja, nej, men jag känner att det är lite konstigt att de inte har Chrono Trigger. Jag tror de flesta som är någon form av så här Super Nintendo freak va, men varför inte det här spelet med, och så alla säger typ varsitt olika spel. Jo jo, nej, men ja, det är som sagt 21 spel, det är begränsat. Ja, jag önskar att de hade någon form av grej att man kunde liksom att det kommer fler spel senare. Jag skulle ha haft med Mario All-Stars med. Lika gärna. Det var det spelet jag växte upp med faktiskt. Mm. Så man får med allting liksom, på en. Sådär. Ja. Kanske blir det lite overkill. Det har ju men tänk om de la med Mario All-Stars och sen så räknade de det som typ 5 spel. Ja, eller hur? Ja, det skulle jag inte förvåna mig. Fast då kan de ju liksom bara slänga in de 5 spelen liksom. Hur som helst, är det bra eller dåligt det här tycker jag? Alltså jag gillar det. Alltså ja, det funkar väl. Det är väl kul att du kan koppla in det på ett modernt sätt. Men så ja, hoppas på större sladd. Besviken över antal spel. Det är min summering. Typ som förra med NES Classic då. Och sen så, ja, och så kommer de väl säkert göra samma grej där folk vill köpa det. Och sen så säger de bara, nej men vi slutar av med produktionen. Så jag förstår inte riktigt den grejen. 2-3 tusen exemplaret. Mm. Ja. Mm. Jag hade riktigt förstått deras tankesätt med det där. Med NES liksom. De gjorde ett visst antal och sen bara, nej, vi tänker aldrig göra det här igen. De bara, det ställer ju som limited edition. Ja. Jo, men det finns ju uppenbarligen demand för. Jag förstår att de kanske inte vill göra allt för många utifrån att det inte skulle sälja liksom. Men jag menar, hur kunde det inte sälja? Samma sak med den här liksom, hur kunde det inte sälja? Ja, det är ju fullbokat överallt. Så. Ja, precis. Sverige, och det är ju liksom bara att säga det här, liksom, få den media-attention att säga att ja, men det är fullt överallt. Men det får ju att det här är jätte-eftertraktat. Och då blir det ju mer, det blir ju mer hype kring det, om man säger, om det är svårt att få tag på. För då blir det de här att ja, men jag behövde ingen till, att ja, men jag måste ha en. Jo, men mitt problem är ju fortfarande att de bara gör ett limited amount liksom. Och sen jo, men de tjänar, de får ju ett sånt jäkla rykte på det fört. Jag tror att Danny sa att de skulle dock göra mer av den här versionen än de skulle göra av NES. Ja, det tror jag säkert. Men sen är ju frågan om de kommer fortsätta, om de kommer ta det tillbaka sen när de har sålt ut det. Men ja, vi får se. Jag läste någonstans att deras stock och allt sånt där var ju typ högre än det har varit de senaste 11 åren Nintendo, så att så att det höjer ju sånt också. Ja, precis. Så de ligger ju monetärt, så ligger de ju jävligt bra till i dagsläget. Jaha, blir det Nintendo 64 nästa år då eller? Ja, eller hur? Alltså jag skulle tycka det var intressant. Men alltså, varför inte liksom? Mitt problem är, varför inte bara göra en konsol liksom? De har den här grejen liksom, den är pytteliten och bla bla liksom, ja men varför inte göra den lagom stor så du faktiskt kan sätta in de gamla spelen i den? Det finns redan såna, men de är ju third party då givetvis, men jo, men det är det jag menar också liksom, men då, det skulle man inte tjäna pengar på. Du skulle inte tjäna på om du kan ha en konsol som kan spela alla tre spel från sig. Mm-hmm. Och NES in 64. Istället nej, för alltså, så att jag i deras sist skulle jag nog göra samma sak. Ja, nej, men alltså, är man bara ute efter pengarna liksom och exposure, är det klart de är. Så, de är ett vinstdrivande företag, så att jo, det är hela deras grej. De tar ju ändå risker och sånt där, så det är inte, ja, i alla fall. Är ni intresserade av SNES Classic och allt det där, så ta och maila in till oss och säg vad ni tycker. Är ni upprörda över allting, så tycker ni att spelen är skit, eller är det för lite spel, eller vilket är ert favoritspel? Maila in till oss på info@nordlypodcast.se. Över till dig. Det var slut på nyheter nu. Mm. Nu rullar credits för nyheterna. Mm, och så ser man hur det kommer en kamera som sitter lite längre bak där man kan se dig. Sen du så staplar ihop lite papper och sådär. Precis. Ätandes kex. Ja, tar drick lite ur en vattenflaska. Tar en sån här energy skriker bar. Skriker liksom på någon producent. Ja. Nej, du vänder dig om till din co-host där och börjar tala med den. Fast du har ingen där, så du vänder dig om och börjar tala till ingen alls. Och så dämpas belysningen om man sitter och pratar vidare. Och skrattar högt. Anyway, över till dig, Carl. Tack så mycket. Tack så mycket. Då, det för oss in på veckans diskussioner då, denna vecka. Väldigt kort och gott där. Andrahandsmarknad för digitala spel? Frågetecken. Mm. Och är inte mer expanderat med så. Max säger bestämt nej, kommer aldrig hända. Vi kan lägga ner dem. Okej, bra. Men det är det övriga nördämne nu, eller? Ja, det tycker jag. Va? Nej, jag sa nej, det är klart. Och vidare. Vad fan? Kan han göra nej. Så? Vänta. Stanna. Kan han göra så? Fredrik har förberett i typ 2 veckor för den här. Och nu Max bara nej. Ja, men vi kan ju inte ha andra här. Det går ju inte, det är ju inte, jag menar, du kan ju inte ge ett digitalt spel till en annan person. Det är ju ingen fysisk kopia. Ja. Men här, man kunde göra om det. Frågeställningen handlar väl mest om hur framtiden ser ut, eller är det lite mer öppet än så? För idag så finns det ju ingen andrahandsmarknad för spel, typ. Det man... alltså, jag tänker att du kan ju inte... Jag tänker typ som på Steam, där du har en... Visst, du kan köpa ett spel till dig själv och du kan ge det som en gåva till en annan. Ja. Och du kan ju ha ett spel i ditt inventory, om man kallar det där på Steam, som du sen liksom kan ge bort. Men spel som du faktiskt har köpt till dig själv, som du har spelat, kan du ju inte packa ihop till ditt inventory och skicka över till en kompis. Men finns det något sätt att koda så att man skulle kunna göra det? Ja, jag känner det. Alltså, ja, som sagt, med allt det här så finns ju det. Det är bara liksom en accessgräns som säger att Steam säger att du inte kan göra så här. De har bara inte tillåtit det. Det finns ju redan en marknad uppbyggd. Det finns ju redan en infrastruktur, eller man vill kalla det, i form av community market med små prylar och grejer då man kan ha och sälja. Så att det man skulle få göra då i så fall är väl att man får... man får ge bort, alltså om man säljer ett spel då så försvinner det ur biblioteket. Ja, samma sak som du sväljer. Samma sak som du som du säljer kort som du får av att spela på Steam. De har ju som sagt, som Carl säger där, det här marketplace redan där du har, du ser vad det har sålts för och så, men jag tror det skulle ju skada Steams försäljningen. Ja, då gör de som att om vi tar Steam som exempel, så gör de likadant som de har på marketen, där de får en liten bråkdel av priset av pengarna liksom. Ja, men varför ska de få en bråkdel av de pengarna om personen skulle köpa ett nytt spel istället för fullpris? Så jag känner att de får väl ta och hosta upp CD-nyckeln bara. Alltså, de tjänar ju redan skitmycket på att när man säljer och köper de här community grejerna som är vad det kan vara, skins till CS till exempel. Mm. Där får de ju, jag kommer inte ihåg procenten, men det är inte jättemycket, men det är en liten plutt sådär. Ja, men det genereras ju liksom utifrån ingenting, för de förlorar ju på marketplacen de grejerna som man tjänar in-game, och sen säljer du dem till någon annan. Det är ju saker som bara du har låst upp, om man säger, från ingenting. Det är ju inte något som har kostat spelet någonting. Så jag känner att det enda sättet jag kan se att Steam skulle göra så här är ju att de skulle dels, så tar de en viss summa från när man säljer spelet. Man kan inte välja själv vad spelet ska kosta, utan det är baserat på någon form av formel liksom. Så att det är typ, jag vet inte, 75% av originalet eller någonstans, beroende på hur gammalt det är, antar jag. Och dels att man inte kan sälja typ DLC och såna grejer. För då har du ju dels att du har, då får de ju inkomsten för ett spel som kanske den här andra personen inte har köpt, hade köpt annars. Så då får... Det är ju där frågan ligger, att skulle de ha köpt det annars? De har ju redan Steam-reor och skit hela tiden, och då köper ju folk spel som de aldrig skulle ha köpt annars. Då har de ju redan dragit ner på priset. Det här är ju nog en inkomst som de kan få under resten av året. Jag tänker, för de har ju så här på, när du köper prylar som du kanske vill byta sen och så, så är det ju oftast en tidsperiod innan du kan göra det. Mm. Det ska, om, nu tar vi Steam återigen som exempel. Om de nu, så att du köper ett spel, det kanske, du kanske inte kan sälja av det förrän typ ett år senare då. Om vi säger så då. De har ju redan här att du kan att lämna tillbaka spelet inom citattecken. Ja, det är ju refund. Ja, en refund att sälja game, och men om man kunde möjliggöra att man kunde sälja vidare, antingen att det slussas via ens förråd eller att det slussas via direkt till en annan spelare, och så kanske har någon form av PayPal-liknande lösning där spelet går, pengarna går. I mitthandeln så, emellan där så är Steam också och får en hacka av även den summan och sen så går det vidare till exempel. Men som sagt, jag tror att enda sättet är att du kan inte sätta ditt egna pris på spelet. Nej, det bestämmer nog Steam i så fall. För då kommer det ju vara någon form av formulering. Kostar spelet 100 spänn så kommer du som max kunna sälja det för kanske 75 eller något sånt där. Förstår jag? Eller beroende på liksom hur gammalt det är, eller och liksom, är det ett nytt spel liksom, så kan du inte sälja det för 10 spänn liksom, det går inte. Precis. Så jag tänker då, om man kunde köpa ut sitt spel på något sätt, tänker jag. Att man kunde köpa ut. Ja, men jag köper ut. Och det låter dumt när jag säger det, jag vet, vänta. Men om man köper ut sitt spel, så att du köper spelet X och säger, ja, men nu köper jag ut det, så att det hamnar istället för att vara i ditt bibliotek, så hamnar det i ditt förråd istället. Mm. Och sen då, vad du gör med den, det är helt upp till dig. Du kanske vill byta tradern mot någonting, du kanske vill, som många gör också, gifta. Och med giftning så kan du till exempel ta via sajter som Kinguin eller såna här sajter då. Och på det sättet kan du egentligen tjäna in det. Då kan du sälja dem på en andrahandsmarknad alltså. Mm. Och då får du ju sätta ett pris som förmodligen sätter sig över det priset du fick köpa ut det för då. Jag tror att i sånt fall så måste de ju ha någon form av tidsbegränsning i så fall. Mm. För annars kommer man se jättemycket folk som har köpt liksom spelet på Steam och sen köpt ut det direkt. Och sen säljer det vidare för ett högre pris. Nu, om vi bortser från Steam här ett tag, jag tänker just för Steam är ju ändå, om det är någon som tänker digitala köp, tänker man ju Steam liksom, på PC. Så. Men sen finns det ju de som ändå håller på fortfarande. Jag menar, som Origin och Uplay har ju mycket på sina klienter, men när du köper deras spel så är det ju kanske mer vanligt att du köper retail-versioner, till exempel. Om vi spekulerar lite så här. Då kanske, om de här mindre plattformarna, kan det vara att de på något sätt kan kanske lämpa sig bättre? Eller kanske en tredje, jag försöker hitta någonstans att det finns någonstans som börjar med att, och sen GOG. Vet du det? Ja, GOG. GOG är ett jättebra, jag tror jag är den bästa kandidaten för någonting sånt, tror jag. Mm. Ändå. Jag tänker just i framtiden, för vi går ju mer och mer mot att köpa bara digitala spel. En vacker dag tror jag definitivt att det som kommer stå i hyllorna här hemma kommer vara i så fall bara special editions eller liknande som bäst. Vad händer då när vi bara har digitala spel? Du sitter med ett Steam-bibliotek på 5000 spel. Då tänker du, ja men det vore ju bra om man kunde. Om någon då började med den och rulla bollen, tänker jag. Vem skulle passa? Då GOG tror jag definitivt skulle passa. Och sen, för att se då, det handlar om att få en bra mekanik, en bra teknik på det hela, så att säga. Så att jag tror att vad vi skulle se är att någon påbörjare, som till exempel GOG. Jag tror att GOG är väldigt bra, för där är de har en så stor variation av olika typer av spel. Och många av dem är äldre spel också. Mm. Och det är ju sådana som man gärna vill dela med sig vidare på något sätt. På grund av att det här är mitt favoritspel när jag växte upp liksom, här du kan liksom, här, jag ger det till dig, jag har redan kört det en miljon gånger liksom. Och jag kan se dem börja med någonting rudimentärt liksom, att okej, vi kör så här, och sen när det börjar plocka upp Steam så tar Steam och liksom perfekterar det på något sätt, att de är de som gör det stort. För att det finns en push för det och en marknad för det. Det är vad jag kan se att de skulle göra i så fall. Men det är som du säger, det behöver att någon börjar i alla fall. Ja, det här är ju verkligen ett ämne som är väldigt hypotetiskt liksom. Det är ju verkligen inget som någon har funderat på kanske just. Och det finns ju inte, som Max mycket riktigt säger, det finns ingen riktig anledning heller egentligen. Jag trodde du skulle kvotera mig i början och bara, nej! Ja, men jag tänker just för att vi har ju sett framgångar på just, jag menar, när... Jag kommer inte ihåg vilka som började med den här ångerrätten då. Det var Origin först, ja. Och sen så tog ju snabbt många efter. Det var många olika så här liknande aspekter på de olika klienterna som kom sakta men säkert. Och ju mer vi går mot den här digitala världen så känns det ju som att någonstans... Jag menar, jag sitter och kollar på mitt bibliotek och tänker, här är ett spel. Jag kommer nog aldrig starta det här spelet. Jag köpte det någon gång och det ligger och jag har... Ni vet hur det är, man köper in nya spel. Ofta så är ju människor som de kör det senaste de har eller det som de känner mest för just för stunden. Och det är ju lätt att glömma bort de övriga 350 spelen som ligger. Sen är det ju också spel som man får i typ bundles av grejer. Man kanske köper... Jag äger typ... alla Tomb Raider-spelen, för jag köpte det så här Tomb Raider-bundle. Men jag är ju inte intresserad av att spela alla spelen direkt egentligen, utan jag är mer intresserad av att spela de lite senare spelen. Men det var ju betydligt mycket billigare att bara köpa hela skiten än att köpa de individuella spelen. Och sen är det ju även sådana spel som man kanske som man har köpt men som man har någon annanstans redan och kört där. Jag vet att jag äger flera spel på typ GOG och Steam som är samma spel. Men jag kommer ju bara spela det på ett ställe. Precis. Så varför ha flera av den kopian då? Så att jag tror att mycket av det kommer ju vara så här förkastningsvara på något sätt. Att man gör sig av med de spelen som man inte själv är intresserad av eller känner att det här kommer jag aldrig spela. Som du säger. Så det kommer, jag tror, i alla fall för normalanvändaren så tror jag inte det kommer vara så mycket high trading med de stora titlarna liksom, eller nya spel och sånt där, utan det kommer ju vara såna här ackumulerade spel på något sätt, såna som man bara har liggandes för att man har skaffat dem någon gång. Ja. Det är just också därför där tappar de... Spel blir ju lite av... Om du inte har något värde i spel, som om du köper ett spel och sen så kanske följer med något extra, det har ingen värde för dig på samma sätt. Men om någon faktiskt tar och köper det där spelet av dig, oftast om man köper ett specifikt spel så är man ute för att köra det liksom, tänker jag. Oftast, inte alltid. Men ni förstår vad jag menar. Jag tänker bara att lägger man värde i någonting så finns det en större chans. För jag tänker, det är synd med alla spel som aldrig blir spelade. De ligger ju ändå där i en Steam-bibliotek och drar till sig digital damm. Kommer vi se Pixar göra en ny version av Toy Story med bara digitala leksaker? Alltså jag tror att, en blandning jag tror att... av Toy Story och Tron. En visuell representation av en gammal hårddisk som sitter där och tickar. Och så. Ja, fortfarande gamla goingar, kar. Han sa att vi skulle ha så roligt tillsammans. Det var 3 år sedan jag var suttit här. Han har inte installerat mig. Han har gått vidare. Han spelar bara hardcore FPS nu. Ja, jag fanns på rea. Köpte han mig 2014. Han inte startat upp med. Jag har många som spel. Höstrean 2014. Ja, jag har många då. Det är mycket så här Steam-rear, så här Hitman lägger Absolution och skit. Man bara, det är ju ett bra spel säkert. Jag tar och testar det någon gång. Ja, det värsta 3-4 är ju såna år spel. Senare, va? Ja, just ja. Det värsta är ju såna spel som man är intresserad av. Och sen så, men man känner inte att man har tid att spela dem, för att det kommer en massa nya spel som man vill spela ännu mer. När fan ska jag ha tid att spela Witcher 3? Ja, men precis, jag äger ju både Witcher 1 och Witcher 2 som jag vill spela någon gång. Är du färdig med Factorio, då kan du spela Witcher 3, Max. Nej, då ska jag börja jobba igen, då är semestern slut. Men om vi går tillbaka till en mer seriös not, Jag vet. Okej, okay, jag vet. Men jag tror att det stora problemet, förutom de tekniska grejerna och villigheten, är ju det att det kommer ju bli en pushback från förläggare och spelskapare och sånt där. Precis som vi har sett med fysiska andrahands försäljning och sånt, andrahandsmarknad. Ja. För det, har ju, det var ju ett par år sedan då det var väldigt stora nyheter och mycket uppror angående just andrahandsvara och ja, att sälja, sälja, sälja vidare spel. Distributörer kom på en massa så här påhitt med så här multiplayer-koder som man bara kunde aktivera multiplayer en gång. Ja, men det är därifrån vidare, DRM och sånt kommer ifrån också. Det är ju det där. Så att det, jag tror att det kommer bli, för att det ska gå igenom, så måste det på något sätt, det måste vara en så pass stor push från community och så, så att det överväldigar det som förläggare och utvecklare och så där kommer pusha tillbaka med. För de kommer ju säga nej, vad är det här för skit? Fullt pris för mitt spel, tack. Ja, det kommer ju skapas en ett marknadsvärde där det styrs av tillgång. Ja, men det stora problemet är ju det här att just när det kommer till fysiska kopior så är det väldigt svårt att stoppa det. Ja. Är det. Liksom svårt att göra spelen i stort sett ospelbara om de inte spelas på den här datorn. Liksom. Vilket gör det omöjligt om du startar, om du typ formaterar om skit eller något sånt där. Det går ju inte. Eller att det är låst till det här Xboxet eller whatever. Liksom. Och det, är ju, det går ju inte. Det vet de ju själva att det funkar inte så. Så att svårt att göra så går det ju inte att förhindra folk från att göra andrahandsmarknad med fysiska kopior. Och jag tror det är därför de är väldigt glada över att den digitala marknaden existerar just nu, just på grund av att där måste någonting faktiskt implementeras för att något sånt här ska existera. Det är ingenting som bara dyker upp helt plötsligt, utan det är någon som faktiskt måste ta ett aktivt steg i en utvecklar liksom ett utvecklarstadiet som att i Steam, liksom att faktiskt implementera det i Steam för att det ska funka, annars så går det ju inte. Mm. Så jag tror vi har ju sett på sätt och vis, det finns ju egentligen redan andrahands för digitala på det sättet att du köper ett spel i handen, säg att ja, men det är Kingwin och G2A, alla de här är ju i princip, det är ju användare som lägger upp i regel sina nycklar och liknande, eller gifts. Mm. Och säljer dem. Så det finns ju på sätt och vis, men det är ju inte lika reglerat liksom. Det är ju också inte samma sak som någon som redan har någonting i deras Steam-bibliotek. Nej, det är inte samma sak, men det är väl det närmaste, tänker jag. Jo, men det är det jag menar liksom, att där är det ju också någonting som är svårt att reglera på. Det är svårt att förhindra det på samma sätt, eftersom där handlar det ju om en kod som inte är använd redan. Mm. Och så sätt. Så att det är väldigt svårt att förhindra något sånt försäljande. Medan när det kommer till ett spel som du redan har, så måste det ju finnas en funktion som någon som Steam eller GOG eller what have you har faktiskt byggt in i deras programvara för att tillåta. Och det är ju där som det problemet uppstår. Är att precis, de faktiskt måste göra det också. Mm. Ja, men det är en liten intressant hypotetisk fråga, och vi får be folk där ute att skriv på Facebook eller skriv på Twitter eller mejla till oss på info@nordlivpodcast.se vad ni tycker om just det här med andrahandsmarknaden för digitala spel, om det nu ens kan göras en sån, och i så fall hur, vad är era tankar? Gör det snälla så vi får något att, lämna lite kommentarer på det här, det blir väldigt tråkigt. Då så. Övriga nördämnen nästa på menyn här, och då har jag varit och sett, och Fredrik har varit och sett Despicable Me 3, eller Döma mig 3 som det heter på svenska. Precis. Det var faktiskt bara för några timmar sedan här som jag kom från biosalongen här. Alltså den jävla titeln alltså. Despicable Me låter som en bra titel, gör det. Dumma mig låter som en film som för tre år. Det låter som att det skulle vara någon så här art house, liksom så här någon riktig så här persondrama på någon vänster, men jag vet inte. Ja. Alltså, jag tycker bara att den engelska titeln är så mycket bättre och ja, betydligt mer intressant. Alltså den är mer tilltalande än vad den svenska titeln är. För den svenska titeln får det att låta som en film för en treåring. Vilket det är. Ja, men alltså det känns som att den har ingen appeal för någonting annat än en treåring. Förstår jag vad jag menar? Ja. Men om man ska snabbt lägga upp premissen på någon vänster här då. Det är den tredje, eller ja, det är del av en franchise nu med Despicable Me och Minions-filmerna. Mm. Man har återkommande karaktärerna med Gru och hans... ja, vad är det? Är det autotipbarn? Ja, det är det väl. Ja, det är det. Ja, och hans fru och så vidare. Och alla minioner och hit och dit, va? Och så dyker det upp någon skurk i det här fallet, så någon sån här 80-tals spandexnisse som ska sno en diamant. Allting verkligen dryper 80-tal om ja, ja, vilket är lite halvgulligt, för då får alla föräldrar någonting att göra, någonting att relatera till. Speciellt min pappa som var i min ålder på 80-talet. Han hade mycket, mycket roligt åt alla låtar, 80-talslåtar och referenser med axelkuddar. De var ju till och med dance-off. Ja. Och guitars och ja, mycket lila. Mycket lila i den här filmen. Mycket lila i filmen. Ja, han ska hämnas på Hollywood eller sånt där. Och då måste ju en grus stoppa honom. Det är väl typ premissen. Och sen så får man veta det i trailern med att han har en tvillingbror också. Nej, jag vet, skitsamma. Spoilers i alla fall, om någon bryr sig. Spoilers säger han efter han har sagt det. Fast det är ingen spoiler. Nej. Det är ju premissen. Det är premissen att han träffar sin tvillingbror och sen teamar de upp. Ja, precis. Och vad tycker vi? Ja, den var väl popcorn underhållande. Ja. Den gled ner lite så här. Jag vill bara fråga. Har ni båda sett de andra filmerna i serien? Ja, det var länge sedan, men jag har sett dem. Ja. Jag har sett alla. Jag har sett de senaste. Jag har sett Minionerna och tvåan såg jag på bio med ungarna. Ja. Ja, jag antog att du hade sett dem, Fredrik. Men okay. du är faktiskt pappa till sån barn i den åldern. Ja, jag är faktiskt morbror. Så. Ja, men ja... Nej. Inte det samma också, sak. Det hjälper inte fallet. Nej, precis. Ditt argument håller inte upp, Carl. In the court of law. Ja. Ja. Si. Men du... vad tycker vi? Vi tycker ju... Jag för mig, vi tyckte ganska lika. Att det är någonstans i mitten den här filmen. Ja, den känns... vad ska man kalla det? Fabriksproducerad, eller vad man vill kalla det. Den var inte nödvändig på något sätt. Den uttryckte... Alltså... Run of the mill, får man väl beskriva det som. Alltså, den var väl underhållande för stunden, men det var inte någonting som fastnade. Det var inte någonting som så här, utvecklades på något sätt. Eller så. Nej. Sådär. Så. Jag menar, det som första filmen hade så bra var ju för att han var så ensam i sin värld. Och han ville vara liksom den bästa superskurken. Och sen kommer de här barnen då in i bilden. Och då blir det en helt annan... Och han vet inte hur han ska ta sig till. Ska han ta hand om dem? Är han en person för att ta hand om barn? Och den har frågeställningar. Och de går efter frågeställningarna. De besvarar frågeställningarna. Liksom. Är han verkligen ond? Vad betyder det att vara ond? Och sånt här. Liksom. Men den här filmen nuddar på ett par poänger. Som till exempel hans fru. Hon vill bli mamma liksom för barnen. Men... hur blir hon där till fullt ut liksom? Och sen har vi barnen i sig. Ett av barnen är ute efter en enhörning. Ja. Ni får kolla mer själva. Hon har en liten story. Och sen det är lite så här. Men det känns inte som de har riktigt där tyngden riktigt. Som första filmerna har. Utan det är mest. Det är ju minioner skämt mer. Alltså det här med plott och bajs och sånt. Bananer och hit och dit. Ja. Så där. Nej, jag tyckte den var okej. Julia tyckte den var jättebra däremot. Ja, men, min systerdotter frågade. Hon tyckte den var jätterolig. Det går väl absolut hem, men ja, det fanns ju några strösslat i, så fanns det lite vuxenskämt och det fanns ju mycket 80-talsreferenser, speciellt i musiken med Van Halen och Michael Jackson och Dire Straits och så vidare. Så det var väl lite halvkul sådär. Men det är ingenting som... lite musikreferenser är inte någonting som håller upp en hel film. Liksom. Så är det. Nej, precis. Det är just det här att de hade bra koncept första och kanske andra filmen. Rent känslomässigt. Men nu går de bara efter den billiga. De tar en billigare vägen. Så men Minioner var ju, jag tyckte den var ganska dålig faktiskt. Ja, den gav inget. Alltså Minionerna, de funkar väl som, vad ska man kalla det? En bikaraktär. De ska vara väldigt som, lite med. Ju mindre de är med, desto roligare komisk. Är de med. Ja. Men de när kan de har en hel film, då får, nej, verkligen inte. Men här var de väldigt lite med, tack ja. Och lov. Ja, helt, ganska lagom. De åker in i finkan och grejer de här. Så att, ja. Precis. Ja. Men jag skulle säga att det, ja, mitten betyg. Ja. Summa summarum, mitt, någonstans i mitten, kanske lite under, är väldigt blasé. Sådär. Inte något speciellt alls. Skulle personen inte rekommendera att gå och se den, funkar som barnfilm om man måste gå och titta på film typ imorgon på bio, så kan man ja, och väl underhålla någon unge. Så visst, går det bra. Men inte annars. Vi skickar Dandy för att vara vår korrespondent alltså. För det här. Ja, han älskar ju sånt här film. Han är ju Minion. Han är ju Minion-expert. Ja, precis. Kan språket utan till. Precis. Tala språket flytande. Då så, men där rundar av med Dumma mig 3. Men Rob, du har till och med sett Transformers The Last Night där, stämmer det? Det stämmer väldigt bra du, Carl. Tack så mycket. Det var roligare om du sa nej. Nej, jag har inte sett det. Jag har aldrig sett någon Transformers-film någonsin. Jag kände lite så här, jag fick gå och se den på i IMAX 3D. Vilket jag måste säga att det enda sättet jag vill se filmer på bio från och med nu, helt ärligt. Det är en sån filmen upplevelse. Filmen visas i ADHD, större bild, högre ljud. Men alltså, jag vet inte, det, innan jag går in på filmen så vill jag bara säga det. Har man inte haft chansen att gå på IMAX 3D, så, eller IMAX överhuvudtaget, så känner jag att det är värt att göra det en gång i alla fall. För det är en upplevelse faktiskt. Då ska man ju se någon riktig actionrulle upp. Typ när man ska ju definitivt se någonting typ, som är Star Wars i vinter och sånt där, något i den stilen. Då ska man, det är en sån film man ska gå och se på IMAX, tycker jag. Bara i Stockholm, eller finns det andra? Jag vet inte. Jag vet, möjligtvis i Göteborg kanske, men jag vet att i Stockholm så är det filmstaden Scandinavia som har det, som har IMAX. För övrigt där jag jobbar, så ni kan komma förbi och hälsa på om ni vill. På Mall of Scandinavia. Är det? Oh, okay. Ja, men i den byggnaden, ja. Där jobbar jag. Ding dong! Ja, herregud, det är Carl från Dödliv! Vilken tur! Ja, eller hur? Jag har haft Carl! jag tror att den har nog påverkat min åsikt över de filmer som jag har sett där. Lite, för att det är en sån liten sån upplevelse. Jag har en anekdot angående liknande grej efter jag klarade Transformers. Transformers-filmer, jag har inte sett någon Transformers-film. Jag trodde att det hade varit typ 6-7 stycken vid det här laget. Men nej. Jag hade bara missat en film. Tydligen. För senaste jag såg var vad det nu hette, den som kom, den sista Michelle Buff. Jaha, 3. Jag kommer inte ihåg det. Rise of the Fallen, de går ihop de där. Dark filmen. Side of the Moon. Ja, det var tvåan, var det inte det? Nej, Rise of the Fallen var två. Jag vet, whatever. Det spelade så stor roll. Han är inte med i den här filmen. De har egentligen ingenting. Alltså nej, de blev ju osams, så det är klart att han inte är med. Ja, någonting hände i trean. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det var någonting. Fast jag kände liksom att okej, jag har missat en film, och det var Age of Extinction med där de intresserar Mark Wahlbergs karaktär, som för övrigt är med. Du har inte missat något, kan jag säga. Jag tog och tittade på den dagen innan jag såg The Last Night faktiskt. Och det kändes faktiskt som att jag behövde se den för att faktiskt kunna uppskatta, inom citattecken, för att kunna uppskatta Last Night, heter den Last Night? Ja. Du pratar om som att du måste ha sett Gudfaren 1 för att uppskatta Gudfaren 2 ungefär. Ja, men det är lite så här, de bygger på den förra filmen. Men jag vet inte, alltså, jag personligen så tycker jag om Mark Wahlbergs karaktär. Jag tycker om hans karaktär, för han bara accepterar att saker pågår. Han bara, okej, okay. Så går han liksom. Jag älskar den attityden han har liksom, att bara, yeah, sure. Liksom, han tycker inte om det eller något sånt där, och han är emot, och han har argument angående liksom vissa saker, och han är lite uppstudsig och känner att han inte alltid vill vara med, men han liksom, han bara går med det liksom ändå. När han väl är låst in i liksom en grej, så är det bara okej, nu gör vi det här. Så. Och jag tycker det är en härlig attityd. Och jag tror att det är en liten behövande attityd för just de här filmerna. Och jag kan ju säga det rent av. Även fast jag säger att jag kände att jag började se filmen innan, så tycker jag inte att det är ett behov, ett måste eller någonting som jag rekommenderar. Men om man säger så här, The Last Night var bättre än Age of Extinction, tycker jag. Ja, och, det hoppas jag verkligen, för det var nog den sämsta film jag sett på länge. Age of Extinction var typ så här 45 minuter för lång, var den. Den var 2 timmar och 45 minuter för lång. Alltså det var ju så lång filmen var. Ja, precis. Ja, men det är det jag menar. Jag kände att ungefär när halvvägs in i filmen Age of Extinction så kände jag, ja, men nu måste den ju vara slut snart. Men nej, det var halva filmen kvar. 45 minuter. Fy fan. Alltså, vad ska man ens ha en så lång Transformers film till? Jag vet inte. Alltså, hur mycket Transformers är med då? Jag vill höra. Det är mycket Transformers. Mm. Så de har med de här Dino Transformers också. Okay. Vad det heter. Jag har aldrig varit så jätteinsatt på Transformers. Dinobots, så heter de. Och så har de en massa andra grejer, det är skepp som flyger. Kan de också bli bilar? Nej, de blir... Vad kan de bli? De blir dinosaurier. Palmträn. Från vad då? Från jorden? Vad? Va? De är robot. De är bara dinosaurier. Är de bara dinosaurier? De är inte Transformers ens. Nej. Förr i tiden så var de där, så förut så var det riktigt, nu ska ni få lite backstory. Nej, jag vill inte höra, jag orkar. Okej, så här är det. I de här filmerna så är det att de är robotar vanligtvis, och sen de är några alien grejer liksom, så här precis som andra Transformers, och sen när de transformerar sig så blir de dinosaurier. Robot dinosaurier. Och de är med här i alla fall. Last Night, det är mycket, det är så här, de slänger in så här profetior och skit i det här, och det är liksom jag menar, det börjar liksom med kung Arthur och Merlin och grejer. Fy fan, alltså. Det som händer. Men det där, jag tyckte om det ändå. Jag tyckte det är inte den här liksom, den här vill jag se igen liksom, den här var skitbra, den här kan jag rekommendera för vem som helst. Nej, du måste lämna lite av hjärnan vid dörren. Det måste du göra. Och det är ju en popcornrulle definitivt. Ja, det är definitivt en popcornrulle. Jag kommer hemma så när jag ska gå och se den jävla filmen. Jag skulle inte men nu är det så att jag skulle rekommendera att gå och se den i IMAX 3D faktiskt. För att jag tror att det var lite därför som jag tyckte om filmen mer än vad jag vanligtvis hade gjort faktiskt. För det är en sån liksom, det är stor skärm, det är jävligt nice faktiskt. Det är så här, ja, det händer grejer på skärmen. Nu, så att nu gick ju du på en pressvisning och det kostade ingenting. Skulle du betala, jag vet inte vad en IMAX 3D kostar, men jag antar att det kostar mer än de vanliga. Det är typ 250 spänn eller något sånt där, beroende på 200 du, spänn. Och om du fick välja mellan den här eller en annan valfri film på IMAX 3D, skulle du verkligen gå och se den här igen eller skulle du se någon annan? Nej, jag skulle gå och se någonting annat som är lite mer för mina intressen, men har man inget annat, har man pengar att lägga och man är intresserad av att se... Har man pengar att lägga om man inte har något annat val? Nej, alltså ser du ingen annan film som är liksom intressant i IMAX 3D och du har pengar att lägga på det och känner att du vill uppleva IMAX 3D, så är det inte det värsta valet man kan göra. Så kan jag säga i alla fall. Okej. Om vi bortser från just IMAX 3D då och sånt. Alltså jag tycker storyn var lite... Den var ju... Den följde sig själv i alla fall. Jag säger det. Det är ju säkert en hel drös med plot holes hit och dit. Men jag kände att den höll min attention under hela filmen i alla fall. Det var inte så att jag kände mig uttråkad någonstans under filmen som jag gjorde under Age of Extinction. Där var det ju verkligen så att halvvägs genom filmen så kände jag liksom att okej, är den inte slut snart? Nu känner jag att nu borde det komma. Liksom, för det kändes som att det fanns ett climax i mitten av filmen som inte behövde vara där. Och sen var det resten av filmen fortfarande kvar. Och man kände liksom, what? Här så var de hade liksom, det bygger upp mot grejer hela tiden. Ja. Sen men jag tänker, för jag ser på posten här så ser vi Optimus Prime och så står han över Bumblebee. Är det liksom något som händer under hela filmen? Ja, liksom, det var typ det var bästa scenen i filmen var det. Det är en scen, ska jag spoila? Jag vet inte. Nej, jag skippar det. Skit i det. Men i alla fall, det är en väldigt... Jag vet inte om jag vågar säga kraftfull scen. Michael Bay är kapabel till det. Ja, känslomässigt kraftfull scen ändå. Okay. Har man inte sett någon av de tidigare Transformers-filmerna så kommer det inte spela någon roll för det. Jag tror inte det kommer påverka någon. Men har man sett några av de tidigare filmerna och känner till karaktärerna lite så tror jag att det har lite vikt i det hela i alla fall. Men just den... Det finns en scen mellan Optimus Prime och Bumblebee som är... Det var lätt min favoritscen i filmen, var det. Och den kommer mot slutet och det är en väldigt så här pivotal moment är det ändå. Mm. Och det är kul för jag tycker Optimus Prime var ju bra i första så jag vill se mer av han liksom. Optimus Prime är med i kanske 25% av den här filmen. Okej, men det är väl ganska mycket ändå, 25%. Det är en fjärdedel av filmen ändå. Ja, med tanke på att han var med i typ 75% av förra filmen så... Och alla tidigare filmer också. Hans roll i den här filmen är en IMAX-biljett kostar 215 kronor då. Så att för tycker den de extra kronorna är Men då ingår det tredje glasögon också. Ja. I det priset. Gör det. Man kan inte välja bort det heller. Nej. Men det är ingenting man behöver välja till. Bor ni i Skåne och åker upp så kostar det typ 500-600 i bensin, men det löser sig. Ja, nej, men är man i Stockholm liksom. Varför jämföra med en vanlig bio som kostar bara 130? Ja, det är ju typ 100 spänn mer. Men i alla fall, nej, men alltså, jag tyckte effekterna var helt okej. De har saktat ner vissa av actionsegmenten när det är Transformer mot Transformers och sådär. Så att det är inte den där som man hör klagomål på hela tiden, man inte ser vad som pågår. För att det är liksom så mycket moving parts och sånt när det kommer till Transformers. De har saktat ner det lite. Så att det inte är lika mycket, okej, någonting hände. Men man ser faktiskt vad som händer. Så de har ju tagit in lite feedback för vad folk har sagt. Så det är bra tycker jag i alla fall. Positivt. Och sen... jag gillar Mark Wahlbergs karaktär. Jag gör faktiskt det. Jag tycker du sa det innan också. Så Rob, en sista punkt där nu. Så runda av den här lilla... Jag tycker hans karaktär har en bra karaktär. Inte för att... Men jag känner liksom inte att... människokaraktären i de här filmerna gör inte så jättemycket. Alltså, för att påverka resten av storyn. Men här så har de faktiskt en relativ impact ändå. Och det finns anledningar till det här med profetior och Merlin och whatever have you. Och det förklaras i filmen i alla fall. Och det är inte så här vad fucking pratar de om. Drar Optimus Prime en svär ur en sten? Nej, men det handlar om Merlins stav, att den är egentligen en Transformers grej. Det är en Transformers grej som gör att han kan... Måste de hitta batterierna till hans stav? Nej, de måste hitta staven först. Och den är låst till Merlins genetiska kod, så det är bara hans ättling som kan använda den. Jag tror fan att det är. Det är en hel grej liksom. Alltså, en hel grej är det. Ja. It makes sense in the context of the movie. Säkert. På det sättet liksom. Ja. Jag tror inte att försöka dissekera det utanför filmen är lite så. Vad ska man dissekera? Dissekera? Heter inte det? Jo, men han driver med. Ja, jag förstår. Bra, vi går och se den här. Ska jag gå och se den? Nej. Är ni intresserade av Transformers? Tyckte ni att någon av de tidigare filmerna var okej? Jag tyckte första var okej. Bra. Dock, alltså, jag skulle kanske säga att ta och se den då. Det är ju en sån här film. Det är en popcornrulle. Det är en actionfilm. Storyn är... den är ju front and center, men den är lite sekundär till all action så som det alltid har varit. Tänk inte för hårt på det så blir det säkert jättebra då. Ja, tänker man inte allt för hårt så är det faktiskt en helt okej film. Går man in och försöker liksom så här analysera filmen och sån grej, då är det finns det Transformers lore för de nya Transformers filmerna. Jag tror det. Men alltså de hänger ihop alla fem som har kommit ut. Tydligen. Och jag tycker de ändrar grejer. Men i alla fall. Så att, skiter vi i Transformers The Last Night. Jag orkar inte höra mer. Ja. Gå och se den om ni kan. Om ni tycker att det är intressant. Va? Vi skulle ju inte se den så. De som inte tycker om, som har sett den kanske tidigare och inte tyckt om det, gå inte se den. Det kommer inte ändra er uppfattning. Har ni inte sett någon tidigare Transformers-film, ni kan gå och se den, men förvänta er inte något mästerverk direkt. Nej. Det är en actionrulle, det är där det är. Gå och se Wonder Woman istället, för guds skull. Ja. Nej, men självklart. I alla fall, nu rundar vi om över den här, men tack så mycket Rob. Mycket fint. Det var jättekul. Ja. Nej, men idag så har vi inga lyssnarfrågor, men jag vill bara påminna om tävlingen igen då, kring Rise of the Necromancer. Så att skicka in en bild på din gubbe tillsammans med motivation till varför du skulle slå den necromancer, gubben rättare sagt. Och så kan man vinna en kod till DLC:n då. Så. Mm. Så, och det kan vara bra att nämna också att tävlingen tar slut nästa fredag, vilket blir vad då? Nu får ni säga så att jag har rätt. Det är den 7 juli. Klockan 19. Klockan 19 till och med. Noggrant här. Och det är svensk tid då. Svensk. Inte norsk. Framförallt inte mongoliansk tid heller. Men ja, nej, nu skiter vi det här. Jag går hem nu. Jag tackar för att ni lyssnar. Gå in och på iTunes, Twitter, skicka tweets till oss. Maila oss info@nordlivpodcast.se. Gå in på hemsidan nordliv.se. Kolla på våra recensioner. Och jag tackar för mig. Jag heter Carl och ni får ha det så bra. Tjingeling. Hej då. Hej då. Jag ska äta kex nu. Inte kex då. Jo, kex. Hashtag triggered.